każdy z nas się na pewno boi, to jest jakiegoś swego rodzaju jakiś tam lęk, każdy odczuwa przed jakimś wyjściem do jakiejś ustawki, wiesz, stajesz naprzeciwko tych chłopaków i każdy na pewno czuje jakiś lęk. To nie jest strach, to jest, wiesz, adrenalina, tutaj koncentracja i coś tam, wiesz, w głębi jest, że trzeba uważać, coś tam może się stać.